hol vagy? Gyere, most már a sárra. Fogjad ezt. Nem étíté. Most vagyok csak nélkül. Ezt hoztam. Hoztam csak is kekszet. Fél kiló kerül 200 dinárba egy ilyen. Fél kiló. Hoztam egy szalámit, nagyon felmentek az árak. Nagyon jó, hogy csinálod. Meg a, hoztam egy... De mennyi maradt? Mit tegyem le? Dolgozom neked, 350 dinár maradt. Na, tedd el azt, akkor viszél valamit a bálkádban. Na, ragadtam. Tedd el. Akkor veszek valamit rajta. Na, megyek, elég is szóval mindennek az ára.